أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین بار درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلوا علی الحبیب اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے تھے. اتنے میں ایک دولہا میاں حاضر ہوئے. ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دولہا کو دیکھ کر حضرت داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں استفسار کیا. فرمایا، یہ ایک مسلمان جوان ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، آج اس کی شادی ہوئی ہے اور حجرہ عروسی میں جانے سے پہلے پہلے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا نبی اللہ، اس نوجوان کی زندگی کے صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں. حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سن کر بڑا رنج ہوا. خیر، وہ دولہا مل کر چلا گیا. 7 مہینے کے بعد ایک بار پھر ملک الموت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. داوود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس دولہے کے بارے میں 6 دن کا بتایا تھا، لیکن آج 7 مہینے گزر چکے ہیں، وہ تو زندہ ہے. تو سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ علی جا، میں نے جو عرض کیا تھا میری معلومات کے مطابق وہ درست تھا، جب چھ دن کے بعد اس کا وقت آیا اور میں نے اس کی روح قبض کرنا چاہی تو اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ میرے اس بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ایک محتاج فقیر کو دیکھا تو اسے اپنی زکات دے دی، وہ غریب زکات پا کر بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کی درازی عمر کے لیے دعا کر دی اور یہ بھی دعا مانگی کہ یہ جنت میں حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا رفیق یعنی ساتھی بنے. تو میں اس سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس سے خوش ہو گیا اور میں نے اس کے لیے اس چھ دن کو 60 سال تحریر کر دیے اور اس پر 10 سال اور بڑھا دیے، لہذا تم یہ مدت پوری ہونے تک اس کی روح کو قبض مت کرنا. اور میں نے اس کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جنت میں حضرت داؤد کا رفیق ہو، ساتھی ہو علیہ الصلاۃ والسلام. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ نیک لوگوں کی ملاقات کا کتنا بڑا ثمرہ ہے. اور پھر اس میں زکات کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ زکات دینے کی کیا فضیلت و برکت ہے. پھر اگر زکات دے کر کوئی غریب زکات پا کر دعا دے دے تو وہ دعا کیسا رنگ لائی. احسن الویا میں بھی ہے کہ مسلمان کے لیے جو مسلمان اس کے پیچھے سے دعا کرتا ہے وہ دعا اس کے لیے قبول ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے خوش کرنے کے لیے بعض اوقات نام لے کر دعا کی جاتی ہے فلاں اس کے سامنے پیچھے سے نہیں. تو دعا جو ہے وہ پیچھے سے اگر کسی کے چپ چاپ مانگ لی جائے کسی کے حق میں تو وہ مقام قبولیت کو پہنچتی ہے. الحمدللہ. تو ذہن نصیب رمضان مبارک کا آخری اشرہ ہے، معاف کیجئے پہلے اشرے کی آج آخری رات ہے، اشر رحمت کی آخری شب. تو چپکے چپکے میری مغفرت کی دعا کر لیں گے آپ تو میرے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا انشاءاللہ. مجھے بتائیے گا بھی نہیں کہ ہم نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. چپکے چپکے مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مجھ گناہگار پاپی و بدکار کے حق میں قبول فرمائے، بلکہ ساری ہی امت کے لیے دعا مانگے کہ جتنے مومنوں کے لیے بندہ دعا مانگتا ہے مغفرت کی دعا جتنے مومنوں کے لیے مانگتا ہے تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں. مثلا آپ نے 12 مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی تو 12 نیکیاں ملیں گی، 100 مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو کروڑہ کروڑ نیکیاں ملیں گی. یا اللہ ہماری اور اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت فرما. صلوا علی الحبیب محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی اس کی زکات نہ دے، تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ وہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کے سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ تو گایوں بکریوں اور اونٹ پر بھی زکات ہوتی ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں، یعنی کہ 5 اونٹ ہوں اور چرائی کے جانور پر زکات ہوتی ہے۔ چرائی کے جانور اس کو کہتے ہیں کہ سال بھر کا، سال پورے سال کا اکثر حصہ وہ چراگاہ میں چرے، یعنی خود مالک اس کو اگر باندھ کر اپنے آپ کھلاتا پلاتا ہے تو نہیں، بلکہ وہ چراگاہ میں چرے سال کا اکثر حصہ۔ تو 5 اونٹ ہیں تو اس پر ایک سال بھر کا بکرا یا بکری زکات میں دینی ہوگی اگر سال گزر جائے تو۔ اسی طرح 30 گائیں ہوں تو اس میں سال بھر کا بچڑا سال گزر جانے کے بعد زکات فرض ہوگی۔ 40 بکریاں ہوں تو ان پر جب سال گزرے گا تو ایک بکری یا ایک بکرا سال بھر کا زکات میں دینا ہوگا۔ اور سونے چاندی کا بھی تذکرہ ہوا، اور کتنا سخت عذاب آپ نے سنا، اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زکات کا حکم ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے زکات کا، ہم کمانے تھوڑے ہی جاتی ہیں، بلکہ حدیث پاک سماعت فرمائے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 2 خواتین بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، ارشاد فرمایا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تم کیا اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو ان کی زکات ادا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ سونے کے جو زیورات عورت پہنتی ہے استعمال میں ہیں، چاہے استعمال میں نہیں ہیں، چاہے بیٹی کے جہیز کے لیے اکٹھے کر کے رکھے ہیں، چاہے حج کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں، کوئی نیت ہو، زکات اس پر فرض ہو جائے گی، جبکہ یہ 7.5 تولے سونا ہو اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ ہاں قرضے میں ڈوبے میں، مثال کے طور پر سمجھو کہ 50,000 کا سونا ہے مگر قرضہ 1.5 لاکھ کا لگا ہوا ہے، کہ اگر یہ 50,000 سونا دے کر بھی 1 لاکھ روپیہ مزید قرضہ رہے گا تب تو اس پر زکات فرض نہیں ہوگی، بلکہ تو خود زکات لینے کی مستحق ہوگی۔ تو مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب نصاب ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 200 درہم یا اس کی رقم اگر ہے تو سال پورا گزر جائے تو اس پر زکات فرض ہوگی. اس میں بھی صورتیں, تین طرح کے مال پر زکات فرض ہوتی ہے. ایک تو وہی چرائی کے جانور آ رہے جو عرض کر دیے میں نے, دوسرا ثمن اصلی, تو یہ سونا چاندی اور سکہ رائج الوقت, یہ نوٹیں جو ہیں ہماری جو رقمیں, یہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ثمن اصلی اس کو کہتے ہیں سونا چاندی کو, یا سکہ رائج الوقت کو بھی اب کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ مال تجارت, اس پر بھی زکات دینی آتی ہے. وہی کہ جبکہ نصاب کی قدر ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو, قرض وغیرہ میں ڈوبی بھی نہ ہو. تو ان پر قمری حساب سے سال گزر جائے, مدنی سال ہجری سن, تو پورا جب سال ہو جائے گا تو زکات اس کی 2.5% ادا کرنا ہوگا. 40 روپے پر 1 روپیہ, 100 پر 2.5 روپے, 1000 پر 25 روپے. تو زکات بھی فرض ہے, اور زکات کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور جو زکات فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرے وہ قتل کا مستحق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, لیکن وہ حکیم اسلام کا میٹر ہے, عوام کا نہیں. جیسے کہ علل اعلان رمضان کے دنوں میں جو کھا رہا ہو اس کو بھی قتل کا حکم ہے اس کے لیے بھی, لیکن وہی حکیم اسلام اس کو قتل کرے. عام مسلمان کے لیے مطلب یہ نہیں ہے, بس عام مسلمان دل میں برا جانے, یا اگر اتنی طاقت ہے تو اس کو سمجھائے زبان سے. اور ادا میں جو تاخیر کرتا ہے, زکات فرض تسلیم کرتا ہے, دیتا بھی ہے لیکن تاخیر کرتا ہے, اور یہ مرض تو عام ہے, تاخیر تو آج کل بہت ہے, تو تاخیر کرنے والا جو ہے وہ گناہگار مردود الشہادت ہے, یعنی وہ گواہی کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے زکات جس پر فرض ہے اس کو چاہیے کہ جو ہی سال پورا ہو جلدی سے ادا کر دے. بلکہ ایڈوانس میں بھی زکات دی جا سکتی ہے, پیشگی, ایک سال کیا, دو سال کیا, 10 سال کی دی جا سکتی ہے پہلے سے, تو ادا ہو جائے گی. تو زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا. دیکھیے حدیث پاک میں ہے, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, حدیث بخاری اور مسلم شریف کی. تو یہ کنفرم ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھیے کہ زکات بھی صدقہ ہے, فطرہ بھی صدقہ ہے, صدقے کی بہت ساری قسمیں. تو یہ تو صدقات واجبہ ہے, نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, رائے خدا میں ہم نے کچھ دیا تو وہ کم نہیں ہوا بلکہ وہ بڑھ گیا. اگر آپ یہ حساب لگائیں کہ 100 روپے تھے اور 1 روپیہ دیا تو میری جیب میں تو میں نے دیکھا کہ وہ 99 ہے, اب 1 روپیہ کم ہو گیا, تو پھر یہ آپ کی سوچ کا قصور ہے. آخرت میں بھی تو بڑھ کر ملے گا. حدیث شریف پہ یہ مضامین موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ایک چھوارا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کی پرورش فرماتا ہے, یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے بچڑا بن جاتا ہے. بچڑے کی طرح مطلب بہت بڑھ جاتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. تو ہم جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں, ہر صورت میں وہ بڑھتا ہے. بلکہ حدیثوں میں ہے کہ جو مال سمندر میں تلف ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, ایسے ضائع ہو جاتا ہے, تو وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا. تو خیر حدیث پاک میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالی اس کی عزت ہی بڑھائے گا. اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا. یعنی ہم اگر کسی کو معاف کر دیں تو ہم سمجھے کہ اس میں ہماری انسلٹ ہے, یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. بلکہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری انسلٹ نہیں ہے, یعنی ہماری تذلیل نہیں ہے, بلکہ جو مسلمان کو معاف کر دے گا اللہ تعالی اس کی عزت ہی بڑھائے گا. یعنی معاف کرنے میں ذلت نہیں بلکہ معاف کرنے میں عزت ہے. اور جو عاجزی کرے اللہ کے لیے تو اللہ تعالی اسے بلند فرمائے گا. تو آج کل تو بہرحال ہماری حالت جیسی بھی ہے سب کو پتا ہے کہ ہم معاف کرنے میں اپنی توہین سمجھیں جب تک انتقام کئی گنا زیادہ نہ لے لے ہمیں چین نہیں پڑتا. اور ہماری عاجزی جو ہے وہ عوام کے لیے تو ہے, پبلک پر ایک امپریشن قائم کرنے کے لیے پبلک کہے کہ دیکھو بیچارے میں کتنی انکساری ہے, کتنی عاجزی ہے, اس کے لیے تو عاجزی ہے, فقیر حقیر سب کچھ ہے, مگر کوئی ہمیں کچھ کہہ کر دکھائے فقیر حقیر تو پھر پتا چلے. ہم اپنی زبان سے گناہگار پاپی بدکار کمینے اپنے آپ کو سب کچھ کہیں گے, لوگوں میں ایک امپریشن قائم ہوتا ہے اس سے کہ صاحب بڑی عاجزی ہے. لیکن ہمارا دل جو ہے ہماری زبان کے ساتھ نہیں ہوتا. کوئی یہی الفاظ کوئی گھٹیا الفاظ ہمارے لیے کہہ دے تو ہم تو اس سے لڑ جاتے ہیں. تو یہ عاجزی کہاں رہی ہماری؟ تو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی ہو, ہمارا دل مسکین بن جائے. ہماری زبان اس وقت مسکین ہے, کاش ہمارا دل مسکین بن جائے, دل عاجز اور متواضع بن جائے. اے کاش. تو زکات کے بارے میں عرض کر رہا تھا میں کہ زکات کی فرضیت کا انکار جو ہے وہ مطلب یعنی کہ کرنے والا کافر ہو جائے گا. تو جو حاجت اصلیہ کا میں نے عرض کیا, تو حاجت اصلیہ کیا کیا ہے اس کا بھی ایک ہلکا سا خاکہ سماعت فرما لیجئے. اہل علم کے لیے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں, اور غیر اہل انہیں جو نا اہل ہے اس کے پاس اگر کتابیں ہیں تو اگرچہ حاجت اصلیہ میں داخل نہیں لیکن ان کتابوں کی زکات بھی اس پر واجب نہیں ہے, کیونکہ یہ کتابیں جو اس نے رکھی ہیں مال تجارت نہیں ہے. اگر بیچنے کی غرض سے رکھی ہیں جب جا کر وہ مطلب ہے کہ نصاب پر پہنچے تو اس پر زکات واجب ہو جائے گی. ہاں اگر اہل علم کے پاس بھی ضرورت سے جو زائد کتابیں, جیسے ایک کتاب حاجت میں تو تین نسخے, تو اب وہ دو جو زائد نسخے ہیں وہ مطلب حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. حافظ کے لیے قرآن مجید حاجت اصلیہ میں نہیں ہے, اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجت اصلیہ کے علاوہ. تو جس کے پاس مطلب یعنی کہ یہ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ جو مطلب یعنی کہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن جس کے پاس کتابیں ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں کہ ان کی رقم بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ, تو اب وہ زکات لے نہیں سکتا. اگرچہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے کہ یہ زائد چیزیں حاجت اصلیہ سے فارغ ہیں، مگر چونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ ان پر فرض نہیں، لیکن زکوٰۃ اب لینے کا مستحق بھی نہ رہا. جیسے کہ زکوٰۃ مسجد میں نہیں دی جاتی، مسجد یا مدرسے میں صرف حقدار طلبہ کو دی جائے گی، تعمیر میں نہیں دی جائے گی مدرسے کے، یا مدرسین کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی. اسی طرح کفن دفن میں زکوٰۃ صرف نہیں ہو سکتی، سادات کرام کو، ہاشمیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اب ایسی جگہ اگر زکوٰۃ دینا ہے تو اس کا شریعت میں حیلہ بیان کیا گیا کہ کسی مستحق کو دے دیا جائے رقم جو صاحب نصاب نہ ہو، اب وہ رقم اس پر وہ قبضہ کر لے. زکوٰۃ میں تو مالک بنانا شرط ہے، تملیک شخصی، یعنی جو مستحق ہے اس کو سونپ دیا جائے، وہ مالک بن گیا، اس کا قبضہ آ گیا. تو یہ مطلب اب اس کا جب مالک ہو گیا، اب اس رقم کو یہ جسے چاہے دے سکتا ہے، چاہے مسجد میں لگا دے، چاہے مدرسے کی تعمیر میں لگا دے، چاہے مدرسین کی تنخواہوں کے لیے یہ دے دے، ڈونیٹ کر دے، کچھ بھی کر دے، تو یہ کر سکتا ہے. تو ہیلا اس کے ذریعے کیا جائے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں بھی نہ ہو، فقیر تو ہو ایسا کہ واقعی فقیر ہو. تو ہمارے ہاں مطلب یہ کہ جیسے ہیلا کرنے کا کئی جگہ کئی سہمائی کرتے رہتے ہیں آپس میں، تو اسی لیے میں نے یہ مسئلہ عرض کرنا مناسب خیال کیا کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا پیسہ تو نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کپڑے کے کئی کئی جوڑے، کئی کئی چپل اور جوتے کے جوڑے، کئی کئی گھڑیاں ہیں، کئی کئی چشمے، ڈھیر کتابوں کا لگا ہوا ہے جو اس کے کام کی نہیں ہے. تو اس طرح مطلب ضرورت سے زائد چیزیں اگر اس کے پاس ہیں، بہت ساری ضرورت سے زائد چیزیں، تو اس طرح کی اگر چیزیں کسی کے پاس ہیں تو اس کے ذریعے اگر ہیلا کریں گے تو زکوٰۃ ہوگی نہیں. اس لیے معلوم کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. حاجت اصلیہ بارے شریف میں لکھا ہے، حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں. جیسے رہنے کا مکان، سردی گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، برتن چولہا وغیرہ، سواری کے جانور، تو اس کو اب لے لیجئے، کار، اسکوٹر، جبکہ ضرورت میں شامل ہے اس کی، آپ کو استعمال ہے آپ کا، خدمت کے لیے لونڈی غلام، تو اب خیر لونڈی غلام فی زمانہ نہیں ہوتے، لیکن فقہ کرام نے بارہ لکھا. آلات حرب، لڑائی کا، تو جو مطلب جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی، تو اس کے لیے وہ حاجت اصلیہ میں. کاریگروں کے اوزار جن کو وہ استعمال کرتا ہے، جیسے قصاب ہے تو چھریاں اور اس کے جو بھی مطلب ہے کہ چھرے وغیرہ، چاہے لوہار ہے تو اس کے ہتھوڑے اور گھن مارنے کے لیے، الیکٹریشن ہے تو اس کے لیے پلاس اور کئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے استعمال کی، وہ ڈرل مشین، یہ سب اس کی حاجت اصلیہ میں. اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے اناج وغیرہ. عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو جہیز ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے، اس کو ذرا بہت ذہن میں رکھیے گا اس مسئلے کو، کیونکہ کافی اس طرح بھائی شادی شدہ ہوں گے، تو جو جہیز عورت لاتی ہے، لاکھوں روپے کا آج کل تو بعض لوگ جہیز دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ جہیز جو ہے نا یہ ملک عورت ہی کی ہے, شوہر کی ملک نہیں ہے کہ جو چاہے اس میں کرے, مرضی میں اٹھا کے بیچ مارے, نہیں عورت کی ملک. آج کل تو طلاق دیتے ہیں تو جہیز پر قبضہ کر کے بھگا دیتے ہیں, معاذ اللہ, حرام مال ہوا, چھینا ہوا مال ہوا نا, قبضہ کیا, دینا پڑے گا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو جہیز ملتا ہے اس کی مالکہ عورت ہی ہے. اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک حاجت کی, جیسے خانہ داری کے سامان, یہ برتن, چولہا وغیرہ, پہننے کے کپڑے, استعمال کے برتن, اس قسم کی چیزیں کتنی ہی قیمت کی ہوں ان کی وجہ سے عورت غنی نہیں, یعنی صاحب نصاب نہیں بنے گی. دوسری وہ چیزیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں, زینت کے لیے دی جاتی ہیں, جیسے زیور اور حاجت کے علاوہ اسباب اور برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری بھاری کپڑے کے جوڑے, ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نصاب ہے تو عورت زکات نہیں لے سکتی. اور سونے چاندی پر تو اگر وہ نصاب کو پہنچ گئے تو چاہے استعمال میں ہو زکات اس کو دینی ہے. کسی پر قرضہ چڑھا ہوا ہے, اچھا خاصا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور ہے وہ بیپاری, تاجر ہے, اس کے پاس مال ہے, لیکن مال اس کے پاس سمجھو کہ 10 لاکھ کا ہے, کل اس کی مطلب پونجی جو 10 لاکھ کی ہے, مگر مقروض ہے وہ 12 لاکھ کا. اگرچہ وہ قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کر رہا ہے لیکن مطلب یہ صاحب نصاب نہیں ہے, بلکہ یہ تو زکات لے بھی سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. کہ کسی کے پاس قرضہ پھنسا ہوا ہے تو کیا کرے, تو اس کی صورتیں, اگر ایسا قرضہ ہے کہ قرضہ ڈوب گیا ہے, یعنی بعض قرضے ڈوب جاتے ہیں کہ اب وہ دیتا ہی نہیں, گیا, ہم بھی مایوس ہو گئے کہ اب وہ نہیں دے گا, تو ایسے قرضے کی زکات تو فرض نہیں ہے. لیکن ایسا قرضہ جو واپس ملے گا, اور اکثر قرضے ایسے ہی ہوتے, کاروبار میں چلتا رہتا, وہ ملتے ہیں واپس دیر سمیت, تو اس میں یہ کہ زکات فرض ہے, لیکن ابھی اس کی دینا ضروری نہیں ہے. جب وہ دے گا تو اب اس پر مطلب نے زکات دینی ہے. مثلا وہ 3 سال کے بعد اس نے رقم دی, تو اب یہ 3 سال جو گزر گئے نا, اس کی اس میں سے زکات دینی ہوگی, اس قرضے میں سے. اچھا, زکات کس کو دی جائے اس کا بہت تھوڑے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, وہ بس ایک دے دیتے ہیں کہ یہ بھکاری آ گیا, اس کو دے دیتے ہیں. تو بھکاری اور خصوصاً رمضان میں جو ہے نا, تو یہ تو مطلب ایک سیزن ہوتا ہے, تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھکاریوں کے ٹولے آ جاتے ہیں, وہ اچھے خاصے مسٹنڈے ہوتے ہیں, مگر لوگ ان کو دے دیتے ہیں. اور یہ باقاعدہ یہ گدا گری جو ہے یہ پیشہ ہے, بھیک مانگنا یہ پیشہ ہے, اس کی باقاعدہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں, ان کے سرغنے ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں ان کے, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخصوص انداز میں جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ان کی ہتھیلیاں جلی ہوتی ہیں, آنکھیں جلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ جلے ہوئے مخصوص آدمی کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ جلے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے, کہ اس کا عزیز 15 سال سے غائب ہے, اس کا 5 سال سے غائب ہے, ہوتے نا غائب بیچارے, وہ غائب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں گیا, تو وہ بس بعض اوقات ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, تو یہ اغوا کر جاتے ہیں, پھر ان کو اس طرح جلا کر یا ٹارچر کر کے وہ ان کا ذہن مفلوج کر کے ایسا بنا دیتے ہیں, زبان بھی اس کی ختم کر دیتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا, آپ دیکھیں اپنے عزیز کو نہیں پہچان سکتے, میں اس سے بھیک منگوا دے, بہت ظالمانہ پیشہ ہے. تو لوگ ترس کھا کے دے رہے ہیں, حالانکہ واقعی وہ تو قابل رحم ہے, لیکن یہ اس کو تھوڑی ہم دے رہے ہیں, یہ غریب کیا کرے گا, یہ تو پانی بھی پینے کا محتاج ہے, اس کا لے جائے گا وہ بدماش جو شام کو صبح وہ پھیرے لگاتے ہیں, دور سے دیکھتے رہتے ہیں, بالکل نگرانی کرتے ہیں اس کی, اور اس کے پیسے وہ لوگ یوز کرتے ہیں, اس کو بھی ظاہر کھلاتے ہیں, اس کو زندہ رکھنا ہے, کہ یہ تو ان کا مال کمانے کا مطلب مشین ہے, نوٹیں چھاپنے کی, اس کو کھلاتے پلاتے تو رہیں گے یہ, لیکن بہرحال وہ ظلم کے ساتھ. تو اس لیے بہرحال زکات کس کو دی جائے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو اب اس کا صحیح طریقہ یہ کہ فلاں کو زکات دینا ہے, وہ بیچارہ غریب ہے, تو اب ہمیں وسوسہ بھی آئے گا کہ پتہ نہیں مستحق ہے یا نہیں ہے, تو اس میں بہتر یہ کہ تحری کریں, یعنی سوچیں, خوب سوچیں, اب اگر دل مطمئن ہو گیا, ذہن لگ گیا کہ یہ مستحق ہے تو اس کو زکات دے دیں. اب بعد میں پتا چلا کہ یار یہ تو زکات کا مستحق نہیں تھا, مگر زکات ہو گئی کہ آپ نے تحری کر لی تھی. اگر تحری کیے بغیر آپ نے دیکھا کہ غریب ہے, زکات دے دی, سوچے سمجھے بغیر, جیسے آج کل دی جاتی ہے, اور پتا بھی نہیں چلا بعد میں کہ یہ تھا یا نہیں تھا حقدار, تب بھی زکات ہو گئی. اگر بعد میں پتا چلا کہ یہ تو چیٹر تھا, زکات کا حقدار نہیں تھا, تو زکات نہ ہوئی, کہ آپ نے تحری نہیں کی تھی, غور نہیں کیا تھا. تو اس لیے تحری کرنے میں عافیت ہے. ہر مطلب یعنی کہ عبادت کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے, جو ہے باہر شریعت کا انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات انشاءاللہ ہو جائیں گی, کیونکہ عبادات کو درست کرنے کے لیے یہ مسائل ہمیں سیکھنے ضروری ہیں. طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمت, یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنے سے مراد یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کا علم نہیں, بلکہ جس پر نماز فرض ہوئی اس کے لیے نماز کس طرح درست ہوتی ہے, کس طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, یہ مسائل سیکھنا فرض ہے. جس پر رمضان کے روزے فرض ہیں اس کے لیے یہ سیکھنا فرض ہے کہ درست ہوتے ہیں اور کس طرح روزے ٹوٹ جاتا ہے روزہ. زکات جس پر فرض ہوئی اس کو یہی کہ زکات کس طرح فرض ہوئی, کس کو دینی ہے, کس کے دینے سے ادا ہوگی, کس کے دینے سے ادا نہیں ہوگی, یہ مسائل سیکھنے ہوں گے. اسی طرح حج وعلی ھذا القیاس, میں اسی پر قیاس کرتے ہوئے, جیسے جس کو شادی والے کو یہ ضروری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق سیکھے, نہیں سیکھے گا تو پھر بیوی کی حق تلفی کرے گا تو آخرت میں پکڑا جائے گا. جس کے بچہ ہوا نا اولاد, تو اب اولاد کی پرورش اس کو سیکھنی پڑے گی. جس کو تجارت کرنی ہے تو تجارت کے اصول اس کو سیکھنا پڑے گا, کیسے حلال ہوتا ہے کیسے حرام ہوتا ہے. تو یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں کسی کو کیسے حلال ہوتا ہے کیسے حرام ہوتا ہے, بے باطل کیا بے فاسد کیا نا, بالکل یعنی کہ کاروبار کرنا تو کسی کو آتا ہی نہیں, اللہ ماشاءاللہ جن کو آتا ہو آتا ہو, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ عموماً کاروبار کرنا کسی کو بھی نہیں آتا. یہاں تو بیپاری وہ جو سب سے بڑا بدماش ہے, اس طرح جھوٹ بولے کہ سامنے والے کو پتا نہ چلے, اس طرح چیٹنگ کرے کہ سامنے والے کو پتا نہ چلے, اور جھوٹ بول کر چکنی چپڑی باتیں کر کے خوشامد کر کے, جو مطلب یعنی کہ ناقص مال کسی کو ٹکا دے, وہ آج مطلب یعنی کہ بیپاری, بس وہ بیپاری کامیاب ہے. یعنی ایسا سیل مین جو چکنی چپڑی باتیں جانتا ہے, میٹھی باتیں جانتا ہے, اور وہی ڈھنگ جانتا ہے گاہک کو پھنسانے کے, اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے آج کل, اس کی تنخواہ کافی ہوتی ہے. دوسرے دکاندار زیادہ تنخواہ دے کر اس کو کھینچ بھی لیتے, مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے, بہت ساروں کو اس فیلڈ میں معلومات ہوں گی کہ آج کل یہ ہوتا ہے. جو بے ایمانی کرے, حرام کمانے کے گر جانتا ہو, دھوکہ دینے کے گر جانتا ہو, آج کل اس کی ویلیو ہے. اور میرے آقا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار میں وہی شخص آئے جو دین کے معاملے میں فقیہ ہو، یعنی صرف عالم ہی ہمارے بازار میں آئے اور کاروبار کرے، جاہل کو کوئی یہاں رائٹ نہیں. لیکن آج کل بالکل الٹا کہ جاہلوں کا ہی راج ہے، اہل علم خبردار اگر اس نے کاروبار کیا، کسی شریف آدمی نے کاروبار کیا تو اس کا تو بالکل بیچاری کی بیڑی دبو دیتے، بہلا پھسلا کر سارا کھا جاتے ہیں، ادھار مال لے کر اس کا دیوالیہ نکال دیتے ہیں. آج کل یاد تو ابھی تو خیر ترنی والے آسانی سے حلق سے اترتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ اٹکیں گے مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا جتنے بھی سو سو ہوتے ہیں. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے.